زکا شهید شوم ارمان می گورای ماهر وی زکا شهید شوم ارمان می گورای ماهر وی دستړی ژوند ستړی داستان می گورای ماهر وی زکه شهید شوم ارمان می گورای ماهر وی دستړی ژوند ستړی داستان می گورای ماهر وی د خپل دین ګټلو مړای کړې تر جهاتو کې مو د خپل دین ګټلو مړای کړې تر جهاتو کې د سپین مسیر د سپین کاروان می ګورای ماهر وی دسپین مسیر دسپین کاروان می گورای ماهر وی دستړی ژوند ستړی داستان می گورای ماهر وی زکه شهید شوم ارمان می گورای ماهر وی زکه شهید شوم ارمان می گورای ماهر وی دستړی ژوند ستړی داستان می گورای ماهر وی ځان بساتی لژبنی سمتی قومی توپیرا ځان بساتی لژبنی سمتی قومی توپیرا د اتحاد پیغام یو آن می ګورای ماهر وی د اتحاد پیغام یو آن می ګورای ماهر وی دستړی ژوند ستړی داستان می ګورای ماهر وی زکه شهید شوم ارمان می ګورای ماهر وی زکه شهید شوم ارمان می ګورای ماهر وی دستړی ژوند ستړی داستان می ګورای ماهر وی پوکوندو بورو یتیمانو شفقت وکوي پوکوندو بورو یتیمانو شفقت وکوي د وی اسرې د مظلومان می ګورای ماهر وی د وی اسرې د مظلومان می ګورای ماهر وی دستړی ژوند ستړی داستان می ګورای ماهر وی زکه شهید شوم ارمان می ګورای ماهر وی زکه شهید شوم ارمان می ګورای ماهر وی دستړی ژوند ستړی داستان می ګورای ماهر وی د امید سترګې را اوښتې دي نن زموږ لوري ته د امید سترګې را اوښتې دي نن زموږ لوري ته هر چیرې ورونه مسلمان می ګورای ماهر وی هر چیرې ورونه مسلمان می ګورای ماهر وی راستامي گوري ما هيروي زكا شهيد شما ارمان مي گوري ما هيروي زكا شهيد شما ارمان مي گوري ما هيروي داستانی گوری ما هیروی دا چه فکرونو کی ورک عبدالله تا توایم دا چه فکرونو کی ورک عبدالله تا توایم دغه په اوخو لوند گریوان می گوری ما هیروی دغه په اوخو لوند گریوان می گوری ما هیروی دستړی ژوند ستړی داستان می گوری ما هیروی زکا شهید شما ارمان می گوری ما هیروی زکا شهید شما ارمان می گوری ما هیروی دستړی ژوند ستړی داستان می گوری ما زکا شهید شما ارمان می گوری ما هیروی دستړی ژوند ستړی داستان می گوری ما هیروی دستړی ژوند ستړی داستان می گوری ما هیروی دستړی ژوند ستړی داستان